Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Barla Lahikasından talebelerine yazdığı mektuplardan okuyacağız. Bir mektubunun bir kısmında şöyle diyor: "Şu mübarek Ramazan ayı Kadir gecesini de içinde bulundurduğundan, kendisi Kadir gecesi gibi ömür içinde bir Kadir gecesidir. Yani Ramazan ayı da Kadir gecesi gibi efendim gayet kıymetlidir. Muvaffak olanın ömrüne Kadir gecesi bin ömür katar. Dakikası bir gündür. Kadir gecesinin dakikası bir gündür. Saati iki aydır. Günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir." Yani Ramazan ayını değerlendirme konusunda, değerlendirme hususunda böyle düşünmeliyiz. Bir dakikası bir gündür. Onun bir dakikasında yapılan güzel manevi bir hizmet, bir ibadet, bir efendim zekat verme, bir gönül alma, bir günlük ibadettir, bir günlük güzel ameldir. 220 sayılı mektupta "Bismihi Sübhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh, ebeden daima, aziz sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de fedakar arkadaşlarım, Sabri, Hafız Ali, Hüsrev, Re'fet, Bekir, Lütfü, Rüşdi efendiler. Rahmetullahi aleyhim ecmain." Şöyle diyor orada birinci kısımda: "Bu bize nispeten, bize bakan yönüyle musibetli ve elemli hadiseyi Cenab-ı Hak inayet ve rahmetiyle başka surete çeviriyor. Yani Ramazan ayında, bu mübarek ayda bir takım zalim adamlar Müslümanları taciz ediyor, masum ve sadece insan hakları çerçevesinde ibadetini yapan ve ahiretine çalışan insanları taciz ediyor, rahatsız ediyor, evlerinden alıp mahkemelere götürüyorlar, sıkıntı veriyorlar. Bu dönemler inşallah geçti, geçiyor. Ama üstadımız hayır yönüyle, iyilik yönüyle bakıyor olaya. Bu musibetli ve elim hadiseyi Cenab-ı Hak inayet ve rahmetiyle başka surete çeviriyor diyor. Evet, cennet ucuz olmadığı gibi cehennem de lüzumsuz değil. Bu hadisenin bize karşıki veçhi, bize bakan yönüyle rahmet görünüyor. Biz sabrederiz, Allah için yolumuza devam ederiz ve sevap alırız. Ehli dünya ise yaptığı zulümden dolayı cehennemin lüzumunu gösteriyorlar. Demek ki zalimler için cehennem ne kadar lüzumlu olduğunu yaptıkları işle gösteriyorlar. Orucunu tutan, namazını kılan, biraz okuyup yazan insanları mübarek ayda taciz etmek. Filhakika gerçekte Ramazan-ı Şerif'te bu başa gelen hadise çok çirkindi. Fakat Gavs-ı Azam'ın dediği gibi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Allah'ın inayet gözü altındayız. Yani Cenab-ı Hak rahmetiyle, şefkatiyle bizi görüp gözetiyor ve o hıfz ediyor. Zalimlerin bize çok zarar vermelerine müsaade etmiyor. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın rahmet lemalarını, rahmet nurlarını biz bu olaylar içerisinde görüyor, seyrediyoruz. Bu çok hoştur, bu çok tatlıdır değerli kardeşlerim. Allah için yaptığınız bir işte, Allah için, sırf Allah için bir sıkıntıya uğramanız sizin kalbinizde çok güzel duyguların doğmasına sebep olur. Size huzur verir, sevinç verir, memnuniyet verir. Allah'ın sizin arkanızda olduğunu hissetmek bir takım olaylarla öyle güçlü bir iman kazandırır ki insana, başka bir şeyle onu elde etmek mümkün olmaz. İkincisi, bu Ramazan-ı Şerif'te insan aczini, fakrını, zaafını tam hissedip Cenab-ı Hakk'a iltica etmesi çok güzeldir. Bir uyanış zamanıdır Ramazan. Bir heyecan zamanıdır. Bir şuur zamanıdır. Ama eğer başınıza bir de Allah için yaşadığınız, ibadet ettiğiniz şu masum ve temiz günlerinizde bir takım zalimler çıkıp gelir de sizi rahatsız ederlerse, o zaman sizin uyanışınız daha hızlanır. Heyecanınız artar. Şuurunuz keskinleşir. Ve ibadetinizde, duanızda daha bir samimi, daha bir içten olursunuz. Dualarınız keskin olur. Evet, şimdilerde muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin televizyondan verilen, nakledilen ve sahur saatlerine rastlayan duaları bizi de ne kadar ilgilendiriyor ve ne kadar bizi de böyle içten duygularla katılma hem duygusu, anlayışı uyarıyor. Neden? Çünkü sayıp zikrettiği şeyler aynen şimdi üstadımızın söylediği gibi hep zalimlerin Müslümanları ezmesi, samimi insanları, insan haklarından başka, yani insan hakları dahilinde olan, kendi kendine ibadet etmek, kendini dini yönden geliştirmek, Allah'a karşı borçlarını ödemekten ibaret bir dini hayatı bile Müslümanlara çok görenler, zulmedenler orada zikrediliyor. Allah onların layıkını versin deniliyor. Hidayet etsin ama hidayete layık değillerse Allah bildiğini yapsın onlara deyince biz de içten katılıyoruz. Üstadımız da işte o zamanlar böyle diyor. Her okuduğum bir kelime dua ve münacaatta şuurlu ve şiddetli oluyor. Resmi ve ruhsuz olmuyor. Buradan da bakın daha başka bir ders çıkarıyor üstadımız. Sahabelerdeki ibadetlerin, sahabe ibadetlerinin neden yüksek olduğunu hatırlatıyor. Onlar her olayı bizzat içinde yaşayarak, hissederek namaz kılıyorlar, dua ediyorlar. Efendim, istediklerini Allah'tan öyle istiyorlardı. Onun için onların ibadetleri, duaları katiyen resmi, ruhsuz olmuyordu. Ben misal olsun diye arz edeyim. Hani sağlığınız yerindeyse, evinizde herkesin sağlığı yerindeyse, bir borcunuz alacağınız yoksa, bir sıkıntınız yoksa, bir tehlike, yakın bir tehlikeden korkmuyorsanız, mesela hoca efendiler dua ediyorlar. Allah'ım, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda, ihsan eyle diye. Siz de amin diyorsunuz ama bir de düşünün ki evinde bir hastası olan, bir çocuğu hasta olan insan ona nasıl amin diyordur. Ciddi bir borcun, sıkıntının içine girmiş bir insan cemaat içerisinde cemaatin de duasını kendi duasına katarak nasıl amin diyordur, nasıl hissederek söyler. İşte sahabeler her işin içindelerdi. Dua ettiklerinde ve Efendimiz dua ettiğinde ve Kur'an nazil olduğunda olayları birebir yaşayan, hisseden insanlar olarak ne kadar katılıyorlar, içtenlikle katılıyorlar, anlıyorlar, hissediyorlardı. İşte biz de eğer bu güzel duaları anlamak, hissetmek istiyorsak, hizmetlerin içerisinde olacağız. Allah'ın dinine hizmetin içerisinde olacağız. Ve dolayısıyla bizim de başımıza gelen sıkıntılara biz de içten dualar edeceğiz. Allah'a yakınlığımızı artırıyorsa, dualarımıza daha bir güzellik, içtenlik kazandırıyorsa, zulüm bile bir yerde güzeldir. Şimdi kardeşlerim, Hulusi Bey'e yazılan, Hulusi abimiz merhuma yazılan bir mektubu okuyorum. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ebeden daima. Aziz Sıddık, muhlis kardeşim. Evvela birader zadem Halil Naci'nin dünyevi musibeti beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-ı Hak onu da kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsan eylesin. Amin. Nur'un eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı, elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fani vaziyetleri karşısında telaş etmez. Mağlup olmaz inşallah. Evet, gerçekten tahkiki bir imana sahip olan ve şu hizmetlerin içerisinde uzun zaman bulunan bir insan hiç sarsılmaz Allah'ın izniyle. O bir iman kahramanıdır. Savaş kahramanı değil. İman kahramanı. Ve dünyanın pek çok geçici musibetleri ve halleri karşısında çok telaş etmez ve mağlup olmaz inşallah. Saniyen, bu saniyen dediği yerde enteresan bir şey var. Bakın üstadımız ne anlatıyor. Silsile-i ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren Hazreti Şeyh Muhammed Küfrevi Kuddise Sirruh bu zatı böyle anlattı. Onun halifelerinden Alvarlı Hoca, yani Muhammed Efendi, Alvarlı Muhammed Efendi ve ihvanlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına çok selam ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havalide nurlarla alakadar senin dostlarına çok selam ve nur hizmetinde muvaffakiyetlerine dua ederiz. Üstadımız bu mektubu Barla'dan yazıyorsa, düşünün ki ta Erzurum'da Hasan Kale'nin efendim Alvar köyünde Hoca Muhammed Efendi'ye selam gönderiyor ve onun çevresindeki dostlarına, talebelerine selam gönderiyor. Bu çevrede sevgili büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi de var. Ve o zamanlar çocuk olarak bulunuyor. Üstadımız bir başka mektubunda da yine bu tarzda oralarda bulunan talebelere, dostlara selam gönderirken sevgili büyüğümüzün ismini de zikrediyor. Fethullah'a da selam diyor. El-Baki huvel-Baki. Kardeşiniz Said Nursi. Onlar birbirlerini tanırlar. Bismihi Sübhanehu aziz kardeşim. Merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye devam ediyor. İnayet-i Rabbaniye'nin devamını üstadımız şundan söylüyor. Üstadımızın hayatı boyunca gerek dış dünyadan gelen zalim insanların zulmü, gerek rahatsızlığı ve geçim sıkıntısı, geçim konusunda çekilen sıkıntılar vesaire, her konuda Rabbani inayet devam ediyor. Eğer Allah'ın inayeti sizinle beraberse, o devam ediyorsa, telaş edilecek bir şey yok. Korkulacak bir şey yok demektir. Her şey elinde olan ve her şeyi kolaylıkla yapabilen ve bizi bizden daha iyi tanıyan ve bize rahmeti, şefkati kendimizden daha fazla olan Rabbimiz, Rabbimizin inayeti devam ediyorsa korkulacak, endişe edilecek ne var ki? İşte hizmet eden, Allah'ın dinine hizmet eden insanlar zaman zaman sıkıntıya düştüklerinde bu inayet ile yüz yüze gelirler. Ve hep böyle derler, inayet devam ediyor. Nazarı ilahi üzerimizde, onun için gayet ferah, gayet memnun, sevinç ile rızayı ilahiye hizmet ederler. Sonra üstadımız diyor ki, maişet cihetinde kanaat ve iktisat beni ihtiyaçtan kurtarıyor. Yani ben geçim konusunda daima kanaat ediyorum, iktisatla hareket ediyorum. Onun için geçim sıkıntısına düşmüyorum. Sakın bir şey gönderme bana. Sen 6-7 nefse, insana bakıyorsun. Benim yarım nefsim var. Yani ben yarım insan kadar bir masrafım var. Sen beni değil, ben seni düşünmeliyim. Evet değerli kardeşlerim. İki hizmet insanı birbirine böyle yazıyorlar. Burada üstadımızın Ramazan-ı Şerif'te nasıl geçindiğini ifade eden bazı abilerimizin, o zamanki üstadımıza hizmet eden bazı abilerimizin bir mektubuyla son veriyorum. Evet, 2 sene evvel bütün Ramazan'da 3 ekmek, 1 okka pirinç ona ve 4 kedisine kafi geldi diyor. Bunu 4-5-6 talebesi, çok değerli insanlar ifade ediyorlar. Üstadımız 3 ekmek, 1 okka pirinç, yani 1 kilo diyelim ki 400 gram, 1 kilo, 1,5 kilo pirinç ona yetmiş Ramazan boyunca. Ve 1 sene evvel 3 fırançalı, yani yine beyaz ekmek, fırın ekmeği, 3 ekmek. Bir Ramazan yine kafi gelmişti. Bu Ramazan-ı Şerif'te 30 günde yarım okka yoğurtla, yani düşünün, 600 gram, 650 gram yoğurt, yarım okkadan daha az pirinç, yarım kilo pirinç ve 4 kuruşluk fırançala, yalnız buna ilave 2 bardak çay, 2 bardak günde çay ve iftar zamanında bir çay kaşığı bal, çay kaşığıyla o da bal yiyor. Evet, bu hazin manzara, bunu okuduğumdan beri iftar sofralarında benim kalbimi sızlatıyor. Bir ay hiç çeşit olmadan, bir çorba içmeden o günleri geçirmek. Üstadım, Rabbim sana cennetinde çok lütuflarda bulunsun. Hep bizim için çektin bu sıkıntıları. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz.